بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في العمرة من الجعرانة فدي جعراني کی دو لغات دی یو کسرت جیم او سکون د عین مهمله او فتح درا د جدارا مخفف ادا او کسره د عین دا نګور اول باندې جعران شوا جعران او دویم لغت پدی کی داره چی کسره دا عین دا او تشدید دراره نو جعرانا جعرانا جعرانا و جعرانا دا دا مکی مکرمی او دا توائف و منس کی او زیر مکی تنی دیر او دول اسمی رکی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن مزاحم ابن ابي مزاحم عن عبد العزيز ابن عبد الله ابن محرش الكعبي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خرج من الجعرانة ليلا دل حبيب روته او د جعرانی ندشمیا معتمرا عمرکم کے دشکی راوله فدخل مکه ليلا راد النشو مکی مکرمه تدشپیا فقد وا عمرته نخل عمره برابر کړي وا ثم خرج من ليلته او بیا اوته د دشپینا عمره او کاو دشپیه بیا جعرانه تلاړ فاصبح بالجعرانه نو سبا کړه او په جعرانه کې کبایتن لکه سوق چې اوشپته راي کان هو بات فيها ولم يخرج منها تاسو به دې دې ناډو تینو فلما زالت الشمس هر کله چې ظاهر شوه نور من الغد سبانا خرجو ته د الله حبيب فی بطن صرفا صرف دا پیوسو ملا کی مکی مکرمی سر زیده فی بطن صرف بطن صرف بانیو تیو حتی جا آمع طریق تردی چراغلی و معتوری گید لار سرت وریق جمعن اغلارد مزدلفی ببطن صرف ببطن صرف کی فمنجل ذالک آد دی وجنا خفیت عمرته علی الناس دا عمرد نبی علیہ السلام و السلام پا خلق پتا شویوا دا دی عمری پتا دا دی وجی نڈیر چالو نلگی دا چی دا اللہ حبیب دشکیہ راغلیو آو دشکیہ تنیو دا دی عمری پتا دا دی وجی نچاتا دیر او نلگی دا دا اللہ حبیب دا عمرہ پا خلق پتا پاتی شوا دا سی بوچی تاویش پیگنی اوکا دابت نے صرف صرف مقام دل مخ کی تیر نام پاتر لسمی لکی مکی مکرمی سروے من اجل ذالک ددی وجنا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا عمراء دا پتشو و پخلقو قال ابو عیسیٰ امام ترمذی وی هذا حدیث حسن غریب ولا نعرف للمحرش الكعبی نفی جن مندنی مبارک صحابی پارد نبی علیہ السلام نغیر هذا الحدیث سیواد دی حدیثنا باب ما جا فی عمرت رجب وبه قال حدثنا ابو قريب قال اخبرنا يحيى بن ادم عن ابي بكر بن عياش عن الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن عروه قال سئل ابن عمر تبوشد ابن عمر رضي الله عنه في شان اعتمر فَكَمْ يَوْمِ عَاشْتِ عُمْرَكْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلُّ اللَّهِ عَلَيْهِ سَنَمْ فَقَالَ فِي رَجَبْ نُدَئِ فَرْمَائِ لِوچِ فَرَجَبْ كِي قَالَ فَقَالَكَ عَيْشَتُ اور وَرَحِمُ اللَّهِ وَي فَرْمَائِ لِوَائِشِ بِبِ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهَا ما اعتمر عمرنا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما هو مگر ابن عمر رضي الله عنه ورسرو ثاني قصول بي ابن عمر رضي الله عنه وما اعتمر في شهر رجب قط شهر عمرنا ذكر پمیاش درجب کی چرم او رحم الله عائشی بی بی لوی او ابن عمر او ریدل ناغن لاو کلنی نعمو کال بی بی بی دی خدا سی وی دی خدا سی وی دا سی بور حدیث دا سی راغنے دی ویمون دا عائشی بی بی در نسواک وال و آواز او ریدو پا حجرک امون مسجد نبوی کی ناس تو نور و رحم اللہ ورکو یا امہ موری یا ام المومنین لا تسمعین ما یقول ابو عبد الرحمن تاورنا ابو عبد الرحمن ابن عمر رضی اللہ عنہ سوئی قالت ما یقول وی سوئی ویدی ویشید اللہ حبیب سلور امری کلی او پک پرجب کے وا نبی بیو فرمائل وی رحم دیو کی اللہ بابا عبد الرحمن دا اللہ حبیب عمرم نوکر مگر دے پک حاضر کوئی ارشیوی دیتی وما اعتمر فی رجب قط دا اللہ حبیب در رجب پمی آشکر عمرن نکڑی او صحیح خبر دا ام المومنین دا دا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نا خبر ہے رضا قال ابو عیسیٰ هذا حدیث غریب سمیت محمدا مال امام بخاری رحم اللہ نوردی یقول جی حبیب ابن ابی ثابت لم يسمع من عروہ ابن زبیر دا سمع عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نشتا وبه قال حدثنا احمد بن مني قال اخبرنا الحسن بن موسى قال اخبرنا شيبان بن منصور بن مجاهد بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربعا سلوم ریکری ویوپک پرجب کیوا عمری سلور ویخو پرجب کیوا ابن عمر رضی اللہ عنہ نحیر راغلی وا علیلی خلق بانی حیر رازی اصل کې د بخاری او مسلم شریف په حدیث کې راغلی د الله حبیب صلی الله علیه و سلم کړي ټولې فضل قاعده کیږي مگر هغه عمره چې د حج سره ورنه فضل حج کې و دریواله عمره دا فضل قاعده کیږي او کما عمره چې د الله د حبيب د حج سره وا نا په زید حج کې وا قال ابو عيسى هذا حديث غريب حسن صحيح باب ما جاء في عمره القاعده وبه قال حدثنا العباس بن محمد الثوري قال حدثنا اسحاق بن منصور السلولي الكوفي عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعده عمره کړو په ذل قاعده کې قال ابو اسحاق حدیث حسن صحیح او په دې باب کې حدیث دې د ابن عباس رضی الله عنهما نا فماجا فی عمره رمضان در رمضان دروځي د عمره بار کې چې کوم فضیلت راغلي نه وبه قال حدثنا النصر بن علي قال اخبرنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن الاسود بن يزيد عن ابن ام معقل عن ام معقل رضي الله عنها ام ماخل الاسدیا یا الاشجعیا دا بی بیوا دا ابو ماخل او دا انسواریه دا صحابیه دا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا حبیبنا نقل کئی قال دا اللہ حبیبوی عمرتن فی رمضوان عمر پر رمضان شریف کی تعدل حجتن دادا حج رب ثواب کی برابری اے دا حج عمر ثواب اے دا نگلی چیز حج قائم مقام دا فدیمان فرض غاڑ نخلا سیگی خدا دا چی ثواب دا حج عمر دے او دا حج رب ثواب کی برابر دا او بری باپ کی حدیث دے دا ابن عباس او د جابر او د ابي هريره او د انس او د وهب بن خنيش رضي الله تعالى عنهم نا امام عيساوي ويقال حرم بن خنيش حرم بن خنبش التا وهب بن خنبش ویشاوی لی حرم ابن خنبشن قال بیانون و جابرن الشعبین وحب ابن عن وحب ابن خنبشن وقال داودن الاودین الشعبین حرم ابن خنبشن و وحب اصحو دا وحب دا قول لیر صحنے او حدیث دو ام معقل حدیث حسن صحیح من هذا الوجه وقال احمد و اسحاق قد ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعالی دا حبیبنا دا حضر ثابت را چی عمر فرمضان کی تعدل حجتا دا پا ثواب کی دا حج سر برابری امام اسحاق کوئی معنی دې دی حدیث دارا مثل مرویان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و مثل اللہ صلی اللہ دا حبیب نا روایت شے چی من قراکن واللہ وحد چاچی سور اخلاص لستو فقد قراص لس القرآن ندر بیسد قرآن لستا باب ما جا فی اللذی یحل بالحج فیک فيكسر او يعرج باب دې په بیان دا کس کې چې احرام تړي د حج د حج احرام او تړلو فيكسر نذد ساندامي ماشي او يار يا غوش ساندامي مات كريشي يا غوشي او د حج دلو نوس محصر شو پليش دې کې باب ان الاحصار تاسو د شي کتابونو کې وي دې کې الاحصار هغه مسائل ذکر کړي پدی مسئلہ کی دو علماء اختلاف دے چه حصر بندی دل دا حج و عمرین پا کمشی دا حج نا حصر پسوی دا بعض علماء وی چه حصر دا په ګڼو سيزونو کې بیمار شي بس اوس نشیتلې لار کې دشمن دې غرو کاوټ جوړ شو یا مثال خاندان مات شو نفقه ټول ختم شو نور د څلو اسباب ور سره نشتا بس دې په سي طریقې د الله پور ته دتلو نه من شو بیماری دا دشمن دې دیو بدن لاس پی ماتی دلی دا مذهب دے دا حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اوداد ابن عباس او ابن مسعود او زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ مذهب ہوتے اباد نور ائمہ کرام وئی امام مالک امام شافعی امام احمد رحمهم اللہ وَإِلَا يَكُونُ الْإِحْسَارُ إِلَّا بِالْعَدُوِ فَقَدْ وَإِحْسَارُ بَنِي مَگر پَدُشْمَنْ سَرَا ذکر اللہ حبیب پہ حدیبیہ کی احسار راغلے و نمخل دشمن ادا کو بیماری بھی امام صاحب دا مسلک درست دے کی تعمیم دے ذکر پکرم سیزو دوسرے پر دے دیش یو سره حج ته روان دیو الله دې کی داسې پخوشل غوډ شو نا ساتي پخو ته سره قدم نشي اغسته دی به وسکه داسې بیمار شو چې بالکل د فضیلو قابل نه نه داسې نه فقور سره ختم شو چې یو پیسور سره پاتې نشوا د دې کې د احصار ذکر در تکای چې دې وسکه وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا روح بن عباده قال اخبرنا حجاج الصواف قال اخبرنا يحيى بن ابي كثير بن كرما قال حدثنا الحجاج بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من کو سرا اید چاچ ساندام مات کرشو عرجیا گوٹشو ابو داود شریف کی داس امراغ بیدی اومر دعا بیمار شو فقد حل اے حل مانا دا جایز دی دل رچی دے احرام نزان حلال کی وطن توا پشی وعلیه حجت اخرى او پدب حج بلوی آئندہ کال دیو کی بعد این موئی دا چھو ایبل حج دے پی ندا چھو پی فرضی وی او ایک نفری حج وی نپد سنشتا دا قول امام مالک رحم اللہ و امام شافعی رحم اللہ دے امام ابو حنیفہ رحم اللہ وی کفرضی حج وی او ک نفلی لدبان حجم دے عمرم دا چی دے دا حج نا محصور شو او دے احسار نا دا کلاوی دو مسئلہ در تا قران شریف هم ذکر کړی دا او حدیثو کې مراغلی دي الله وی فین احشرتم فمسته سر من الهدی کچره تاسو پنکړې شوی د حج نن لازم دی هغه چې آسان دی د قربانینا ولا تهلکو روسکم حتا یبلغ الهدی محلا مکلوی سرونه تر دې چورسی سال وې د قربانای زید حلالې ته حدود د حرم دی فذكرت ذلك لابي هريره وابن عباس لا خبر ما ذکر کړی و ابو هريره او ابن عباس رضی الله عنهما تقول صدق دي دواړو دې چې دي صحابي رښتیا ویلي په دې قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا محمد بن عبد الله الانصاري عن الحجاج مثله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جداسي قال ابو عيسى هذا حديث حسن وهكذا رواه غير واحد من الحجاج الصواب نحو هذا الحديث وروى معمر ومعاوية بن سلام هذا الحديث عن يحيى بن ابي كثير الكرمان عبد الله بن رافع عن الحجاج ابن عمرو بن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وحجاج الصواف لم يذكر في حديث عبد الله بن رافع وحجاج ثقة ثقراوي ده حافظ حافظ ده فنز علماء ده حديث فسمعت محمد يقول باورد دي دي دي امام بخاري نے سے فرمائے لئے روایت و معمر و معاویت ابن سلام نصح چیغا صح دے و بیهی قال حدثنا عبد بن حمید قرابرنا عبد الرزاق قرابرنا معمر عن دغن کلاوی سرور کلا عن یحیی ابن ابی کثیر عن اکرما عن عبد الله بن رافعين عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه باب ما جاء في الاشتراط في الحج باب دې په بیان دا وکي چراغلي دي اشتراط په حج کې د اشتراط په حج مسله درته ذکر کړي د اشتراط فی الحج مثلا درته امام ترمذی رحمه الله ذکر کوي و به قال حدثنا زیاد بن ایوب البغدادی قال اخبرنا عباد بن العوام عن هلال ابن حباب بن اكرمان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رباعة بنت الزبير رباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب اتت النبي صلى الله عليه وسلم داراغلی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم تچترور و دا اللہ دا حبیب پفوئی و زباع بنت الزبیر ابن عبد المطلب دا نبی علیہ السلام پفوئی فقالت دیویلی یا رسول اللہ انی ارید الحج زخد حج راد لرم اصل کی روایت کی دا سراغلی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زباعت انتی زبیر راتن نشد ما پا پوئی وقا فقال را لعلکی عربت الحج وی کی دیشی تجور دا حج راتن لری اغیبی واللہ ما جدنی اللہ وجع زخو بیمار دردن لی دا اللہ حبیبی حجو کا وشتری تی او شرط مکرر کا اید اللہ حبیب از ایراد دہا فاشتری تو شرط مکو کالا نعم کالا کیفا قولو از سنگ ووام کالا قولی ووایا لبیک اللہم لبیک حاضر ملاذر محلی من الارض زید حلالی دو زماد از مکنا حیثو تحبیسونی کمزے کی چتما بند کی اب اس نور آپ لے کی مارئی دو جنت لے نشم دیتا اشتراک فی الحج ہوئی دیتا انتون علماء قائل علماء کرام دیتا قائل لی او دی کی گورا فائدہ دائی و اشتراک فی الحج کی فائدہ دائی چه کم ایماد دید جواز قائل دی ایک ویو زنانا و نارین حج لتلو شرط مقرر کو نو کم زیکی چه بندیز راغے بس آغا دیکی بزان کلاو کیو سدم من پی نشتا چه کم دمی ذکر کرو فینو سرکن فمستے سر من الحدی پوش ہوئی بس کلاو بشی اس پشتا دینا احناف علماء وی چه اشتراک پا حج کشتا خوکچری دا سڑے محصر شو شرط انویلے دا زنان محصر شو نو دم ممتی ساکیتی گینا داوی سفیدہ نحاسی دی قال ابو عيسى وفي الباب عن جابر واسماء وعائشة رضي الله تعالى عنهم قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث صحيح قام البديل فنيذ بعض اهل العلم يرون الاشتراط في الحج دي اشتراط في الحج قائل لي ويقولون لمن اشترطا كچري شرط مقرر نارنا زنانا حج عمره لتلا فعرض له مرض بمار ولفيش وعذر يعذر فله يحل ندد باردار وادي چې د نظام نه حرام نه کولاو کی حلال شي ويخرج من احرامي او د احرام نه روزي اپي اب سشتم نا او دا قول امام شافعي او امام احمد او اسحاق رحم الله عليه ولم ير بعض اهل العلم الاشتراط في الحج اباد علماء اشتراط فی الحج قائل لی وقال لی وی ان اشترطا کشرط مقرر کو فلیس لہو ان یخرج من احرامی ندر جیز نیچی دے دی حرام نوزی تر سویچی غفی دیادا کرینی ویرونہو کمن لم یشترط او دیوینی لکا چچا شرط ندے مقرر کڑے وغا محصور شو نو فمستے سر من الحج دا سی پدبر نو احناف قائل دی خدای وی دا شرط فائدہ نور کئی احناف او بعد تابعین دی اشتراک فی الحج قائل دی اباد نور علماء قائل دی دارب علماء کرام قائل دی یو زنانا دی حج لاو دی لیانا دی شبما و بیماری داشت ندابو اللهم لبیک اللهم لبیک محل محلی من الارض حیث تحبسونی نو کبیا دی عمره پر اخوا ذنی وقتی دا سی حالات راشی چو زنانا حج لروانا او بد دیرین چلن حج ل ندور زی پا مکہ کی دی بے مدینی لدی توجو بدا او دلتا ندا بیمارا پدې دوره کې دا پاکیږي نه واغ دې چې قافله روانه ده د دې لپاره قافله په ټولې سارو نه دي اوس کې چیرې دا عمره ترکای احرام لري کای نو پدې دم راځي هم په مذهب کې دا هو لماوي چې چیرې دې شرط کړې نو بس دا دې دم نه خلاص شو دا غنور لما د اشتراط فی الحج قائل لی او احناف قائلنی باب منہو و بیهی قال حدثنا احمد بن منین قال عبداللہ بن المبارکی قال اخبرني معمر بن الزهري عن سالم بن نبي انه كان ينكر الاشتراط في الحج جدب الاشتراط في الحج انكار قولوا ابن عمر رضي الله او ابن عباس رضي الله عنهما بقول فتوى ورقولا ويقول ذو ليس حسبكم سنه نبيكم ايا ند کافی تاسو ته سنت پیغمبر تاسو اې د الله د پیغمبر سنت کافی الیس حسبكم سنت نبيكم د الله حبيب په هديبيه کې محصر نه خوشر مطلوب وکړل کړه پس واه دې کې چې سو حکم واشان حکم ادا کو قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة باب نکویا دیو زنانہ کسی دی تدہیز بیماری دا لپس دا تواف افاضینا دی فرضی تواف تا فرضی توافم وی او دی تا تواف افاضم وی او دې ته طواف زیارت هم وای و به قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن نبينا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر كريشي رسول الله صلى الله عليه وسلم تن صفية بنت حيي چه صفية بنت حيي ام المؤمنين رضي الله عنها حادت د دې د حیض بیماری راغلی نه کیه یا می بنا فرض منا کې فقال الله دې احابه ستناهیا دا بندون کی د مغلا اې دا الله د دې خیال داو کړي چې د طواف فرض نه دې کړي نو څو د پاکې دو پوری ومونږ دې انتظار کوو چې دا فرض طواف کی قال انها قد افادت وی قربان دی تواف فاضا و تواف زیارت و فرضی کنے صرف تواف ودا پی فاتنے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا ایدن وی بیادغ وقت دان بندینا زنانک تواف فرضی کنے یودا بیمار اشوا دا تواف ودا واجب دے خود دین ساکت تے دا بدی تی ساری گیننی چپا کنیش قال ابو عيسى حديث عائشه وفي الباب ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث عائشه حديث حسن صحيح او من قدير فني ذاهل العلم ان المرأة جنانه اذا توافت ووافت لفاضا چه تواف کی تواف فرضی ثم حاضت او بیا دی هجرا فنا تن شرودا بزی ولی فانی هاشم پدی سشینشتا او دا قول لسفیان سوری امام شافی امام احمد و اسحاق رحمهم اللہ نے او دا قول امام ابو حنیف رحم اللہ نے و بینی قال حدثنا ابو عمار قال اخبرنا عیسى بن یونس عن عبید اللہ النافع عن ابن عمر قال من حج البیت قال من حج البيت من حج البيت ويچا چه حج بيت الله کو فليكن اخر عهده بالبيت نشيدي آخر عهد د په بیت الله چې رخصتي کی نو د الله د کور طواف دي د رخصتي وکي الا الحيضا مگر حائض زنانا ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم دا اللہ حبیب دوی تے اجازت ورکنے چی دی توافی زیارت کرے نو که توافی ویدے پریجی نو دی تے دا اللہ حبیب اجازت ورکنے چی دغا تواف دوی تر کولشی. قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث صحيح ولمن على هذا عند اهل العلم عمل قدير بنيست اهل علم باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك باب دې په بیان دا وکی چې سب پر کوي حائض د مناسکونه او سب نه کوي وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك بن جابر وهو ابن يزيد الجعفي جعفي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت حزت وإنما بمال راغل وفامرني النبي صلى الله عليه وسلم ما در الله حبيب حكم کرو أن أقضي المناسك كلها جزد يلاقون مناسك طول للتواف بالبيت وی مگر دا اللہ پکور کی تواف نشکونے نیو زنان پا بیمارہی کی دا پا عمرہ کی پا حج کی عرص کولشی مگر تواف بنکئی قال ابو عیسا ولمن ولا هذا الحدیث اللہ للعلم ان الحائد و حائد تقضی المناسک کلها ادا کیب مناسک طول اللہ تواف بالبیت مگر دا بیت اللہ شریف تواف بنکئی وقد روى هذا الحديث عن عائشه من غير هذا الوجه ايضا وبه قال حدثنا زياد بن ايوب قال اخبرنا مروان بن شجاع الجزري عن خسيف عن اكرما ومجاهد وعطاء رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم حديث الى الله حبيب رسوله ان النفساء والحائض نفاس زنانه چې په نفاس کې راو حائض تغتسل غسل بکوي دا غسل ورته مستحب دي جمهور په دې وتحرم احرام بتړي وتقضي المناسك كلها او دا مناسک ټول دا کوي غیر الله تطوف بالبيت دا د الله پور کې طواف نه کوي حتا تطهر تر دې چې پاک شي. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه باب ما جاء من حج ويتمرا باب دې په بیان دا کی چراغلی چاه جو پرو کفل یکن اخر عهده بالبيت نشید اخر عهد دزد الله فقور کی وبه قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال اخبرنا المحاربي عن الحجاج بن ارطاة عن عبد الملك بن مغيرة عن عبد الرحمن بن بيلماني عن عمرو بن اوس عن الحارث بن عبد الله بن اوس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ویما وریدی د نبی علیہ السلام نے چی فرمایلی من حج حاضر بیت چاچ حج کو دی کور عمر او کفل کن نشی اخر عہدی بل بیت اخر عہد د په بیت طواف و دا او رخصتی والے نعمر ورتو وی وی خرجت من یدی د دې ګڼ مقصدونو لپاره ذکر کړی دي وایته دی رو ګرځي کی د وجی دی او مکروه د بدشینا یا خرمت من یده دا وی داسی شرمنده کی دوغن تی دا وی تا دا خبر دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی ولم تخبرنا بهی او منتدی دی خبر ندی را کرے ورپا حج کی خطوافی ویداشتا نو پا عمرہ کم شکل دلتا وی دی چا عمرہ و کنو آدم دا سیو کی توجہ کئی مسئلے کا نو پا معتمر توافی ویدانشتا پا معتمر بانی توافی ویدانشتا اتفاق دے دو علماؤں چه توافی ودا پا معتمر نشتا دا امام ترمیدی چه باب ذکر کرے دے دی حدیث پسی تلے خدا حدیث قوی نرے مناسب داو چه دا سوی باب من حج جا فلیکن آخر وحدی بالبے ذکر دمرے پکنو پکا ذکر باب امام ابو داود رحمه اللہ ذکر کنے او پسند کی حجاج ابن ارطاط نشتانے کی ذکر دومری نشتا ابو داود شریف دا حدیث ذکر کنے او باغی کی راوی حجاج ابن ارطاط نرے دا راوی پکی نرے نعم ابو داود پس سنن ابو داود کی ذکر کرے خدا او اعتمر زیادت نشتا دارم امام سنگیدی چوئی چی وفی الباب عن ابن عباس نو پا دغا روایت کی امدی پر اوورد عمری ذکر نشتا داغا روایت دا سوی خلق بدلل پا خفل طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزی دیو تم چه اخیرن عهد پدی بیت شی دغو مردد حائزینا تخفیف شوینے نو دا زیادت غیر محفوظ دے اتفاق دے دو لماو چه بموتا میر توافی ودا نشتا بعد لماوی که کئی نئی دا استحباب قائل دی خوجوبی خبرت بی نشتا معتمر بانی توافی ویدانوی او دا زیادت غیر محفوظ دیده دیکی ولی باب کی حدیث دید ابن عباس و رضی اللہ تعالی عنہمنا امام عیسیٰ و عیدی دہار سبن عبی حارس ابن عبداللہ ابن عوصدی سن غریبن وهكذا رواه واحدنا الحجاج بن ارطاط مثل هذا وقد خولف الحجاج في بعض هذا الاسناد مخالفت کړې شوې ده الحجاج طرف بعض دې دې اسناد کې په دې حدیث د باب کې دا خبر ده دا د امام ترمذی دا سند دی دکې ضعیف دی دا حجاج ابن ارطاط دا کثیر الخطواره او د تدلیسم کوي طواف ودا واجب دی او کچا پری خو نو دم ته راضی دا وردا د حایزی او نفاسین دی بارکی تخفیف شوه باب ما جان القارن يطوف طوافا واحدا باب دې په بیان د دې کې چې قارن په طواف کوي او دا مثلا اختلاف دی دا مشکات شریف کې درته تیروا قارن يطوف طوافا واحدا اول حدیث واوري وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا ابو معاوية عن الحجاج عن الحجاج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمره حج عمره ذيكي مقارنت کړو فطواف لهما طوافا واحدا دید پاره طواف کړو طواف یو او په باب کې حدیث دی ابن عمر او ابن عباس رضی الله عنهما امام عیسیٰ و یدید جابر حدیثن حسن عمل قدی پنید باد اہل علم دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دا نور نقالو دیوی القارن و توف توافا واحدا قارن قیو تواف کی او دا قول دا امام شافی و دا امام احمد و دا اسحاق دے او باد اہل علم و دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دا نور نا چی توف توافین و تواف نبکی و یسا سائن و سائب کی او دا قول دا سبحان سوری و دالی کوفین امام بو حنیف رحم اللہ لے دا اختلافی مسئلہ وا چیر دا بیو تواف کئی کدو بکئی نو مذب زمون دا احناف دارے چی قارن بدو تواف نکئی دو سعیب کئی خلاف دا شوافعنا آغیو دا تداخل قائلنی ای وای د عمرې دا ثواب په حج پاږي کیږي او صحیح هم پاږي کیږي نو د عمرې او د حج لپاره یو ثواب شو یو صحیح شو ورته موږ د احناف په نيز د قارن شرور ثوابونه را دي په حج او عمره کې یو ثواب د عمرې دی اے چا د خراب نیتو کو د هغه دا کې دوه د درې شي لرشي ناول و تواف دو امریو کی اغیب پسی بسعیو کی آو چی دسائی نفارشی و سر بخرائی نزکد قارن دے نو توافی قدوم بور پسیو کی او دا سنت دے توافی قدوم بدیو کی گورا دی پل اغورا دا معتمر او دا متمتے د طواف قدوم په طواف عمره کې را داخل شو هغه طواف په دې کې داخل شو او هر چې قارن دی یا مفرد دی وګوره حاجی مو افراد والا من طواف قدوم کوي او حاجی قارن بند طواف عمره نه پس طواف قدوم کوي او دا سنت په طواف قدوم زموږ پني دریم تواف دے تواف دے زیارت فرق آو سلورم توافی تواف دے ویدادے چیخ واجب دے دارنگ علماء لیکنی دا اللہ حبیب چی حجت الوضا تراغ مدری توافونو یو چې کله مکی ترادن نشو فصلورم د ذلحجه او دویم پلسم د ذلحجه فرضی طواف او دریم پسوار لسم د ذلحجه ندای اختلافی مسله او اعظم پنځ د قارن د فار سرور طواف جن کو شو کنا طواف عمره طواف قدوم طواف زیارت طواف وداع او دوی وای چې دغه د سعی په سعی کې داخل شو او طواف په طواف کې داخل شو وفي الباب عن البراء وآنس وجابر دبينم پديك روايات راغني حدثنا خلاد بن اسلم البغدادي قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احرم بالحج والعمره چاچی احرام تړلو د حج او د عمره نو اجزا او طواف واحد اجزاوه کافی کی اذن طواف او سعی وا منهما د دې دوانا حتا یحل منهما جميعا تر دې چې حلال شي دې دې دوانو هندونا قرابی ذارا حدیثن حسن غریب سیون تفرد بیهیت درا وردیون علا ذالک اللقظ وقد رواه غیر واحد نوبد اللہ ابن عمر ولکن